buitjes. En tot slot het weer. Vanavond overwegend droog. Morgen begint droog, maar in de middag komen er buien en het wordt 22 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Morgen dan praten demissionair minister Grapperhaus en advocaten Peter Schout en Onno de Jong met elkaar. Die laatste twee vormen het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De advocaten vinden dat een onafhankelijk onderzoek naar de moord op en beveiliging van Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van Nabil B., niet geleid kan worden door Tjibbe Joustra, dat is de voormalige nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Maar er is meer, er moet een veel breder onderzoek komen, ook naar de rol van het Openbaar Ministerie. Nou, reden genoeg om hier eens over te gaan praten met Peter Schouten. Goedenavond, meneer Schouten, hartelijk welkom. Hebben wij contact met advocaat Peter Schouten. Als het goed is, spreken we hem ergens op een plek op afstand. Ik hoop dat wij verbinding hebben met advocaat Peter Schouten. Zo niet, dan stel ik voor dat we even... Ja, ik zie nu Peter Schouten verschijnen. Hoort u mij, meneer Schouten? Goedenavond. Meneer Schouten, hoort u mij? Ik hoor u, denk ik wel. Ja, ik hoor u. Ja, hartelijk welkom nogmaals. Ik was bang dat u niet meer zou verschijnen, maar gelukkig, daar bent u. Ja, ik ben er. Gelukkig. Ik had al een hele inleiding voorgelezen. Die heeft u niet meegekregen, maar morgen geeft u dus dat gesprek met demissionair minister van Justitie Fred Grapperhaus. Over dat onderzoek naar de moord en de beveiliging van Peter R. de Vries. U twitterde vandaag het volgende, meneer Schouten. Minister Grapperhaus heeft mij beroofd van mijn rouwperiode door kniepig een onrechtstatelijke beslissing te nemen over een flutonderzoek naar de dood van Peter R. de Vries. Dat klinkt, nou, geëmotioneerd, mag ik dat zeggen, richting de minister? Nou ja, het is denk ik een terechte emotie, omdat ik natuurlijk op 13 juli een gesprek met hem had, waarin ik dan voorstel om een onafhankelijk onderzoek te houden en daar ook iemand voordraagt die dat goed zou kunnen doen, los van de staat. Ja, en toen heb ik niet gehoord dat hij al Tjibbe Joustra had geselecteerd of dat van plan was te doen. En ja, nu moet ik dus haasje repje gaan zorgen dat dat zo niet gaat gebeuren. Dus ja, dat heeft wel betekend dat ik de afgelopen dagen keihard aan de slag moest. Ja, u vindt Tjibbe Joustra niet onafhankelijk genoeg. Grapperhaus heeft natuurlijk laten weten dat Joustra een prima voorzitter is voor zo'n onderzoek. Heeft onderzoek gedaan naar de ramp van vlucht MH17 bijvoorbeeld. Was ook voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Kortom, dat klinkt als een prima cv. Gaat u nog steeds morgen daar naartoe met het idee van hij moet het niet worden? Ja, dat is natuurlijk nog steeds niet onafhankelijk. Hè. Als hij de MH17 heeft gedaan, het was niet zo dat meneer Joustra bij de FSB van Rusland ooit had gewerkt. Want dan had hij dat onderzoek ook niet mogen doen. Mm-hmm. Dus ja, het standpunt is niet veranderd, nee. Nee, ik lees de afgelopen dagen ook geregeld dat u zegt van het moet een onafhankelijk onderzoek zijn, want er moeten ook mensen onder ede gehoord worden. Wie zouden dat dan moeten zijn wat u betreft? Wie moet er onder ede gehoord worden? Het gaat natuurlijk vooral om het feit dat dit een veel breder onderzoek moet zijn dan alleen maar een feitenonderzoek of er politiebusjes hadden moeten klaarstaan bij. Ja, daar komen we zo over te spreken, uitgebreid. Daar komen we zo over te praten. Maar zou Tjibbe Joustra zelf ook onderdeel van dat onderzoek moeten zijn wat u betreft? Ja, die moet ook gehoord worden, omdat het ook gaat om de rol van de NCTV bij het wel of niet creëren van veiligheid voor de mensen die aan deze procedure werken. En hij heeft als ex-voorzitter van de NCTV bezighouden met de opbouw van die organisatie. Dus u wilt ook Tjibbe Joustra onder ede gehoord hebben eigenlijk? Ja, want wat gaat er dus al dan niet fout met dit systeem? En als u zegt Tjibbe Joustra moet onder ede gehoord worden, dan is het wat u betreft apart als hij tegelijkertijd ook de voorzitter zou zijn van dat onderzoekscomité. Nou ja, dat lijkt me in ieder geval al een reden waarom het volslagen onmogelijk is dat hij die voorzitter is. Ja. Goed zo. Morgen heeft u dat gesprek met minister Grapperhaus daarover. Maar ik zei het al, u wilt ook dat er verder onderzoek wordt gedaan. En u hint er net ook al eventjes op. Onder andere naar de rol van het Openbaar Ministerie. Daarvoor moeten we kijken naar onder andere de beveiliging van de familie van de kroongetuige van Nabil B. die u bijstaat. Onlangs was namelijk in het nieuws dat Nabil B. zich terug wilde trekken omdat hij vond dat zijn familie niet voldoende werd beschermd. Uw compaan en vertrouwenspersoon van Nabil B., dat was Peter R. de Vries, zei hier eind mei dit over in het programma Bo. De manier waarop men met de veiligheid naar die familie omgaat, wat men op dat gebied aanbiedt, nou, dat is af en toe schrikbarend pover. Dat je echt denkt, dat zal toch niet waar zijn? Nou, het is wel degelijk waar. Een van de familieleden krijgt eigenlijk per dictaat opgelegd dat hij 3 keer in de maand beveiligd vervoer kan krijgen. Mm-hmm. 3 keer in de maand. Mm-hmm. Terwijl als je dus dat proces ziet, hè, in de bunker, dan zie je daar helikopters en politie en mensen met geweren en noem het allemaal maar op. Dan is er geen moeite te veel. Maar en allerlei personen worden terecht beveiligd. Maar uitgerekend personen van wie al een broer is doodgeschoten, die moeten het dan doen met 3 vervoersmogelijkheden in de maand. Mm-hmm. En dan moet er, zeggen ze er nog bij, dan moeten we wel capaciteit hebben. Want als we dat niet hebben, dan redden we die 3 keer ook niet. Ja, dit was Peter R. de Vries eind mei bij het programma Bo. Volgens Peter R. de Vries was die beveiliging van de familie van Nabil B. schrikbarend pover. Citeer ik eventjes. Ik wil even naar die gesprekken, meneer Schouten, die u heeft met het Openbaar Ministerie over die beveiliging van die familie. Dat zijn natuurlijk geheime gesprekken, kan ik me voorstellen. Maar neemt u mij eens mee naar die gesprekken. Hoe gingen die eraan toe? Nou, wij, Onno en ik, waren de advocaten van de levenspartner van Nabil. En wij hebben toen uitgebreid onderhandeld over wat er moet gebeuren, zodat ook dat gezin veilig is. Daar zijn meerdere besprekingen over gevoerd. En dat ging best wel in een vervelende stemming. Als ik dan bijvoorbeeld opsomde wat er allemaal moest gebeuren voor die veiligheid, en werd er door de hoofdofficier gezegd van, volgens mij moet jij maar eens met een psycholoog gaan praten, omdat hij vond dat ik veel wilde. Mijn begrippen, meneer Schouten, wat is de setting van zo'n gesprek? Hoeveel mensen zaten in zo'n ruimte bij elkaar? Nou, daar zitten dan een man of 5 bij elkaar. Waaronder u en uw collega De Jong? Ja, dat klopt. Okay. En dan wordt er dus op die manier gesproken. Dat geeft al iets aan over de houding van het OM. Ik zeg dan natuurlijk meteen van, nou, als jij dan ook naar een psycholoog gaat, kunnen we kijken wie van ons tweeën gekker is. Maar het geeft gewoon iets aan over de houding. En op de 6e bespreking kwam er opeens een politiewoordvoerder bij zitten bij die bespreking. En dat vond ik natuurlijk eigenlijk heel vreemd op een super geheime bespreking. Een nieuw iemand was dat? Wat zegt u? Dat was een nieuw iemand die u tot dan toe niet had gezien. Ja, voor die besprekingen was dat een nieuw iemand. Die hadden we niet eerder gezien. Het gaat natuurlijk om leven en dood. En dan wil je daar natuurlijk geen politievoorlichter bij hebben. Dus u heeft daar wat van gezegd in dat gesprek? Of hoe is dat? Ja, dat klopt. En toen kregen we het smoesje dat hij dan ook inviel eigenlijk voor dat team wat zorgt voor de beveiliging. En toen heeft u dat gesprek verder wel gevoerd? Toen hebben we dat gesprek verder wel gevoerd. Hè. Het is de politie, die moet je toch kunnen vertrouwen dan? Ja, op zich is het ook niet zo gek als er iemand binnenkomt bij een volgend gesprek, toch? Die ook meedoet aan zo'n gesprek? Of? Nee, maar ik vond het dus wel gek dat dat een voorlichter was. En uiteindelijk werd mij wel duidelijk, en ook Onno, waarom dat was. Want toen de onderhandelingen mislukten, omdat hun voorstellen gewoon super amateuristisch waren, ja, toen wisten ze natuurlijk wel dat effecten voor hun kon hebben tijdens de procedure. Want Nabil heeft toen inderdaad gezegd van, nou, ik wens niet meer te verklaren totdat de veiligheid van mijn gezin is gewaarborgd. Mm-hmm. En dat was natuurlijk een heel slecht bericht, ook voor het Openbaar Ministerie. En toen kwam de aap uit de mouw waarom die politievoorlichter bij die besprekingen was geweest. Want wat, waar wilt u naartoe? Ik begrijp het niet helemaal. Nou, opeens begon het justitie, want zo werd het dan gepresenteerd, valse informatie te lekken vanuit de wandelgangen. Onder andere in de column van John van de Heuvel, maar ook aan de redactie van de tv-programma's, waar wij een toelichting gaven waarom de kroongetuigen dan niet meer wensen te verklaren. Okay. Want toen was het nieuws opeens dat wij exorbitante bedragen zouden rekenen. En Peter R. ook. En daarnaast nog andere informatie die heel erg schadelijk was voor de veiligheid. En ook eigenlijk gevaarzettend. U gaat snel. U heeft het over een column van John van der Heuvel in de Telegraaf op 26 mei. Daar staat in te lezen, ik citeer even, in de wandelgangen van justitie vallen verbolgen reacties te horen. Het zou voor een deel gaan om geld. dat het verdedigingsteam van de kroongetuigen, dus u met uw collega De Jong, eist voor het ook bijstaan van het gezin van B, Nabil B. Ook ergert justitie zich kapot aan het in haar ogen exorbitante declaratiegedrag en andere eisen van kamp kroongetuigen, zo staat geschreven. Kortom, u zou met uw collega onder De Jong veel te veel geld vragen. Is er in die gesprekken gepraat over geld? Er is in die gesprekken gepraat over onze betaling uiteraard. Want dat werd geweigerd door het OM om ons als advocaten te betalen. Maar dat was helemaal niet belangrijk. En er is dus geen sprake van dat wij exorbitante bedragen zouden ontvangen. Want we zijn er niet voor betaald. En ook Peter R. de Vries werd er niet voor betaald. Nou ja, dus in dat gesprek gepraat over geld. En vervolgens is er iets beland in een column bij John van der Heuvel. Vindt u dat kwalijk? Want je zou kunnen zeggen, ja, er wordt natuurlijk wel vaker wat gelekt aan informatie. Nou, dat vind ik heel erg kwalijk. En vooral ook omdat het ons was aangekondigd. Want die politievoorlichter had eerder een gesprek gehad met Peter R. de Vries. En toen appte Peter hem terug van, nou, je hebt niet overdreven toen je verleden week zei dat het OM alles zou lekken. Dus feitelijk was er al druk op ons gezet dat het OM zou lekken. Wacht even. De extra persoon die in het zesde gesprek de Kamer binnenkwam, die u tot dan toe niet kende, die heeft tegen Peter R. de Vries gezegd, ik ga dingen naar buiten brengen? Ja, dat klopt. Hij heeft gezegd dat het OM alles zou gaan lekken. En Peter bevestigde dat bij hem. Toen begon die politiewoordvoerder tegen Peter te ontkennen. We hebben dat allemaal op appjes, die zal ik straks wel op mijn Twitter zetten. Toen begon hij te ontkennen dat hij dat was. Hij zei, dat komt niet van ons, hè, dat er nu inderdaad gelekt is. Maar Peter op zijn manier hield vol. Ja. Waarop die politiewoordvoorlichter hem uiteindelijk appte. Ja, ik lees het maar even voor. Ja, maar je weet hoe dit werkt. We zeggen justitiebronnen en we hebben de boel afgedekt. Wat bedoelt hij daarmee? Dat hij bedoelt te zeggen dat als je als OM niet betrapt wil worden op lekken, dat je dan gewoon zegt dat het uit de wandelgangen van justitie komt. Okay. Nou, dat is natuurlijk schandalig. Dit is even belangrijk, want u citeert uit appcontact tussen Peter R. de Vries en die bewuste medewerker die in dat gesprek kwam binnenlopen, dat geheime gesprek. Die appjes heeft u doorgestuurd gekregen van Peter R. de Vries toen hij nog in leven was. Klopt, ja. Waarom is het zo kwalijk dat er gelekt wordt? Want je zou kunnen zeggen, ja, er wordt wat over geld gepraat. En John van der Heuvel citeert wandelgangen rondom justitie. Ja, dat advocaten veel geld vragen. Nou, dat is geen nieuws toch, dat advocaten best duur zijn, meneer Schouten? Nou, dat was niet de enige informatie, maar het is natuurlijk kwalijk dat er gelekt wordt. En het is nog veel kwalijker als wij daar dan vervolgens de hoogste baas van het Openbaar Ministerie op aanspreken. De procureur-generaal? Dat is de procureur-generaal. Dat die dan zegt dat we maar moeten gaan klagen bij John van de Heuvel. Hij schreef ons eigenlijk letterlijk, ik citeer dat maar even, het ligt niet op de weg van het OM om er iets aan te doen. Oftewel, lees, zeg ik dan, om te stoppen dat er gelekt wordt door justitie. Daar moet je niet voor bij het OM zijn. Nou, dat is natuurlijk kwalijk. Ik bedoel, het is gewoon gevaarzettend als het OM aan het lekken is over ons werk. Ja, ik kan u niet eens alle informatie geven, want dat is gevaarlijke informatie. Maar er is meer gelekt. Wacht even. Er wordt dus gelekt. U zegt dat is door die ene medewerker gebeurd? Nou ja, ik kan natuurlijk nu niet vaststellen of dat door die medewerker is gebeurd. Die ontkent dat. Maar het schijnt dat die medewerker wel wist, volgens Peter, wie hem die informatie had gegeven. Of wie hem had verteld wie er had gelekt. Ja. En dat willen we nou juist door zo'n onderzoekscommissie dan laten uitzoeken. Door die mensen onder ede te laten horen. En wie wilt u onder ede horen van het Openbaar Ministerie in dit geval? Laten we maar eens beginnen met die politievoorlichter. En dan kunnen we daaruit vandaar verder gaan. En wat bedoelt u met verder gaan? Wie zou u dan nog, dat betekent dat u zegt, willen nog meer mensen Welke andere personen er uit dat verhoor komen? Hè? Die politievoorlichter zal onder ede toch moeten verklaren wie dat is geweest. Want u zegt uit dat gesprek, linksom of rechtsom, uit die kamer waar u net van beschreef, daar zaten we met 5 mensen bij elkaar of 6 mensen. Iemand van die mensen heeft informatie naar buiten toegebracht. Want op een andere manier zou dat niet tot John van den Heuvel kunnen komen. Ja, absoluut. Is op een andere wijze niet mogelijk. En dat vindt u kwalijk. U zei net al, ik heb de top van het OM benaderd. Het Openbaar Ministerie gebeld vandaag. Ja. Van meneer Schouten laat weten dat hij het OM van lekken beschuldigt. In een reactie laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ons weten dat de wandelgangen rondom justitie natuurlijk breder zijn dan het Openbaar Ministerie. En dan schrijft de woordvoerder verder, voor zover de advocaat u in dit geval meent dat in dat opiniestuk de journalistieke vrijheid is overschreden, kan hij zich richten tot de Telegraaf en of de journalist van dat stuk. Het ligt niet op de weg van het OM. Kortom, meneer Schouten, u moet als u hier problemen mee heeft naar de Telegraaf toe. En naar John ja, van maar daar, daar zijn Onno en ik het totaal niet mee eens. Hè. Als de staat der Nederlanden in de hoedanigheid van het Openbaar Ministerie gevaarzettende informatie lekt, dan is de staat daarvoor verantwoordelijk in de eerste plaats. En ik snap dus die uitleg helemaal niet. Daarmee wordt gewoon het straatje schoon gewassen. Dat kan wat ons betreft niet te bedoelen zijn. En dit is overigens maar één van de misschien wel 10-20 incidenten die wij aan de kant van het Openbaar Ministerie hebben meegemaakt, die dus een gevaarlijke situatie hebben gecreëerd. Daarom juist willen wij dat onafhankelijke onderzoek. Ja, nu moet u me toch even helpen, meneer Schouten, want u neemt nu dit voorbeeld om aan te geven dat het OM lek is, zeg ik maar eventjes. Ja. Onder andere. Onderzoek waar u morgen over gaat praten met minister Grapperhaus, dat gaat vooral over de beveiliging van Peter R. de Vries en of er eventueel steken zijn laten vallen in de aanloop naar de moord van hem. Hoe kunt u wat u nu net vertelt over de lekken bij het OM, wat heeft dat te maken met mensen die in gevaar zouden zijn, à la Peter R. de Vries en volgens mij u zelf ook? Omdat dat onderzoek nou juist veel breder moet zijn dan alleen maar de vraag welke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van Peter R. de Vries of ter bescherming van ons moesten worden genomen. En of de Vries die nou wel wilde of niet wilde, of op welke wijze hij dat wilde. Het onderzoek moet veel breder zijn naar datgene wat door de werkwijze van het OM en het NCTV en hun manier waarop zij dit structureren, hoe dat gevaar daardoor ook wordt gecreëerd. Want ja, dat moet u me even uitleggen. Het zit gewoon niet goed in elkaar. Nee, maar als ik nou scherp stel, meneer Schouten, hoe wordt u in gevaar gebracht doordat u net vertelt dat het OM lek is wat u betreft? Omdat er dan informatie in de media terechtkomt waar criminele organisaties hun voordeel mee kunnen doen en waarmee onze veiligheidssituatie wordt geschaad. Ik denk dat dat toch voor iedereen wel duidelijk is dat dat op die wijze gebeurt. En ik geef u natuurlijk een voorbeeld wat minder ernstig is. En over, u moet het ook over niet geld. Ja, nou, het gaat over lekken. Hè? Ja. Dus het gaat over lekken. Ik geef u een ander voorbeeld. Die politievoorlichter die zat op dezelfde afdeling, in dezelfde kamer waar de mensen zitten die mijn agenda beheren. En het bleek uit zijn gesprek met Peter R. de Vries dat hij informatie die via die centrale binnenkwam gewoon met Peter R. de Vries besprak en daar kennis van had, terwijl hij dat helemaal niet hoort te weten waar ik mij op dat moment bevind. Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, meneer Schouten, Peter R. de Vries was onderdeel van uw team. Dus op zich is dat niet zo erg, toch? Nou, het geeft gewoon aan dat de vertrouwelijkheid geschonden wordt. En als dat natuurlijk op meer punten is gebeurd, dan is dat buitengewoon ernstig. En u zegt eigenlijk daarmee, als ik u zo goed beluister, door die werkwijze van het OM, doordat het OM eigenlijk niet te vertrouwen is, mag ik het zo interpreteren, worden wij, u en uw collega De Jong ook onder andere, in gevaar gebracht. Extra in gevaar gebracht. Ja, het is dus niet alleen de vraag of er wel op tijd een politiebusje moest klaarstaan bij Boulevard. Het is ook de vraag of het OM en de NCTV ons eigenlijk onder de bus gooien. Dat zegt u met zoveel woorden nu. Dat zeg ik met zoveel woorden nu. Ja, ik wil dat onafhankelijk onderzoek wordt verricht. En dat er dus niet een mogelijkheid bestaat om de dingen die zijn gebeurd, waarvan wij heel veel informatie ook zelf hebben, hè, wij hebben ook voor een groot deel die informatie, dat die niet onder het tapijt wordt geschoven. Dat lijkt me nogal vanzelfsprekend. Ja, nu probeer ik natuurlijk zo goed mogelijk te volgen wat u allemaal vertelt. En ik hoor u zeggen over het OM is lek. U geeft dat voorbeeld waarmee u duidelijk wil maken, het OM is lek, dat brengt ons extra in gevaar. Houdt u het OM dan ook mede verantwoordelijk voor? Ja, ik moet het toch vragen nu. Het komt toch in mij op. Maar houdt u het OM mede verantwoordelijk voor wat er gebeurd is dan met Peter R. de Vries? Dat is misschien. Maar daar moet nu juist een onafhankelijk onderzoek naar worden ingesteld. Maar ik bedoel, als u dit zo vertelt. Ja. Ik snap dat u zegt, er moet een onderzoek naar komen. Maar, ja. maar probeert u eens antwoord te geven op die vraag? Nou ja, als uit dat onderzoek komt dat de organisatie van het Openbaar Ministerie en de NCTV niet is berekend op het beveiligen van alle betrokkenen in, een, in het Marengo-proces en in processen waarin kroongetuigen een rol spelen, waardoor altijd groot gevaar ontstaat voor alle betrokkenen. Als zij daar niet goed voor op zijn ingesteld en niet goed zijn georganiseerd en niet goed kunnen communiceren, dan zouden ze wel aansprakelijk daarvoor zijn, ja. En is een organisatie waar dingen uit weg lekken, valt dat daar ook onder? Ja, dat vind ik vanzelfsprekend. Ik vind het buitengewoon kwalijk dat er wordt gelekt. Nu snap ik dat u dit allemaal vertelt aan mij in dit geval. En dit is natuurlijk te horen voor iedereen. Maar ik zit ook te denken, u heeft morgen een gesprek met minister Grapperhaus. Waarom legt u dat daar niet op tafel? Nou, daar gaan we dat ook op tafel leggen. En waarom wilt u dat ook publiekelijk doen? Omdat het belangrijk is dat Nederland weet wat er allemaal gebeurt. En omdat er natuurlijk al is ingezet op een onderzoek dat niet onafhankelijk is. En omdat al feitelijk een commissie is samengesteld. En het is juist de bedoeling dat Onno en ik daar een stokje voor steken. En dat we hier gewoon een onafhankelijk onderzoek van maken. Zodat alles op tafel kan komen. Ja. En klaarblijkelijk is het ons niet gelukt sinds 13 juli... Mm-hmm. om te voorkomen dat dit niet onafhankelijk onderzoek doorrolt. Wat allerlei gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld voor de beïnvloeding van getuigen. Voor standpunten die kunnen gaan leven. En dat willen wij gewoon niet. Nee, we hebben natuurlijk ook het OM gevraagd van wat vindt u ervan dat meneer Schouten, advocaat Schouten en de Jonge ook een onderzoek willen naar het Openbaar Ministerie. De woordvoerder, die we ook dus al eerder spraken, ja, die laat het volgende weten. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het onderzoek ingesteld. Het OM mengt zich niet in de discussie over de reikwijdte van dat onderzoek. Kortom, u moet bij minister Grapperhaus zijn. Dus op dat punt bent u morgen aan het goede adres. Wat gaat u hem vragen op dit punt? Op dit punt ga ik hem vragen om op een andere wijze dit onderzoek in te steken. Maar dat ga ik nog even niet bekendmaken nu. Want dat wil ik morgen met het ministerie onderhandelen. Overigens is het gesprek hoofdzakelijk met de secretaris-generaal Schoof. Dat is de hoogste baas van het ministerie en niet met de minister. Ja. Ja. Ja, maar als het gaat om dat lekken wat u net vertelt en het OM. En ik u net de reactie van het Openbaar Ministerie voorlees. Kortom, u moet daarvoor bij minister Grapperhaus zijn of bij de secretaris-generaal. Gaat u hem iets specifieks verzoeken op dit punt? Nou, Onno en ik gaan specifieke verzoeken doen hoe wij vinden dat dat onderzoek ingericht moet worden, ja. En u zei net, ik wil dat er sowieso een verhoor onder ede plaatsvindt van die bewuste persoon die in gesprek nummer 6 binnenkwam en waarvan u denkt dat die informatie gelekt heeft. Vindt u ook dat de procureur-generaal, waarvan u net een stukje uit het contact voorlas, dat die onder ede gehoord moet worden? Ja, dat zal ook dienen te gebeuren. Want wij hebben meerdere malen contact gehad met die procureur-generaal. En daar ligt toch ook informatie en zeer waaruit blijkt dat het mogelijkerwijs allemaal niet goed verlopen is. En we willen nog dat er meer mensen onder ede worden gehoord. Ik probeer u juist uit te leggen dat het belangrijk is dat er een heel breed onderzoek komt. Niet alleen naar de dood van Peter R. de Vries, maar ook naar de dood van de onschuldige broer van de kroongetuige en Derk Wiersum. Want het systeem functioneert gewoon niet goed. Nee, maar u realiseert zich wat u zegt, minister Schouten, door deze verbanden te leggen. Dat u zegt dat de OM is mede door dat optreden en doordat het lek is, misschien wel mede verantwoordelijk voor dit soort ontzettende narigheid. Ja, maar waarom vindt u dat vreemd? Als dat zo is, dan moeten we toch zorgen dat dat in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren. Dat vind ik van belang voor mijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van Onno, voor de veiligheid van alle andere betrokkenen, inclusief rechters, officieren van justitie, familieleden. Ik begrijp niet goed waarom u dat eigenlijk vreemd vindt. Wij willen toch dat het systeem zo goed mogelijk functioneert, nu wij in Nederland kroongetuigen inzetten en zien dat dit enorme consequenties heeft, waar mensen gewoon op straat worden neergeknald. U begrijpt dat toch wel? Ik begrijp dat dat zeer, zeer ernstig is, maar ik ben zo benieuwd naar het feit dat u net aangeeft dat er gelekt wordt bij het OM. Wat dat dan één op één te maken zou hebben met deze situatie die u net schetst. Ja, omdat daar allerlei gevaarzettende problemen door ontstaan... die ik hier natuurlijk niet in het openbaar ga uitspreken in dit interview. Tot zover kunt u gaan in het uitspreken van wat u nu doet. En er zijn ook dingen die geheim zijn. Ik vroeg de procureur-generaal of u die ook onder ede wilt laten verhoren. Dan hebben we het over meneer Van den Burg. Ja, dat klopt. Die wilt u onder ede verhoren? Zeker. Oké. Wat doet het u eigenlijk persoonlijk allemaal? Want ik zie u heel veel... U heeft natuurlijk een vriend ook verloren in Peter R. de Vries. Een compagnon. Ik zie u heel veel in talkshows de afgelopen tijd. In kranten lees ik u terug. U zit nu weer in deze uitzending. Houdt u het nog een beetje vol, wilde ik eigenlijk vragen. Ja, ik hou het heel goed vol, omdat er nu strijd geleverd dient te worden. Zo staat Onno er ook in. Wij zijn inderdaad een teamlid verloren en ik ben een hele goede vriend verloren. Maar er moet strijd geleverd worden, want het kan gewoon niet op deze wijze doorgaan. We willen gewoon dat goed wordt onderzocht wat er allemaal is gebeurd en waar wij ook diverse feiten zelf hebben, waaruit blijkt dat dingen verkeerd lopen. En die strijd houdt mij gewoon wel overeind, ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat daarin emotie en materie dwars door elkaar gaan. Kunt u dat ook nog uit elkaar houden? Nou, emotie hoeft niet altijd een slechte eigenschap te zijn om dingen op te lossen. Want emotie ligt heel dicht bij passie. Dus ik denk niet dat dat negatief hoeft te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen om mij heen waarmee ik veel spreek over deze zaken. En ik ben natuurlijk ook niet alleen. Hè. Alles wordt overlegd met mijn collega Onno de Jong. Er zijn andere mensen waarmee wij dit bespreken. Het is echt niet zo dat ik nu door emotie overmand ben. Ik denk dat dat misschien wel iets is wat men dan graag wil horen bij het Openbaar Ministerie. Omdat men dan kan zeggen van nou, er wordt veel te emotioneel gereageerd op dingen. Ja. Maar dat is onzin. Daarom vragen wij juist een onafhankelijk onderzoek. En het is ook helemaal niet gek om dat te vragen. En heel veel mensen, ook professionals, zijn het met ons eens dat dat onderzoek er moet komen. Ja. En dat je natuurlijk niet de NCTV moet laten onderzoeken door iemand die de NCTV min of meer zelf heeft opgezet. Dat punt is helder. Ik heb nog één vraag nu over dat lekken bij het OM. U heeft ook een bewuste medewerker genoemd. Kunt u niet ook gewoon aangifte doen? Is dat ook niet de weg die je zou moeten wandelen? Dat is op zich is dat mogelijk. Maar als jij een dergelijk onafhankelijk onderzoek zou willen laten doen waarin je getuigen hoort, is het niet altijd even verstandig als er ook een strafrechtelijke vervolging wordt ingezet. Want dan zou die desbetreffende getuige niet vrij zijn om alles te verklaren. En ik denk dat het belangrijkste nu is om niet mensen strafrechtelijk te vervolgen, maar om goed op tafel te komen wat hier allemaal misgaat. Ja, u heeft echt het oog op de toekomst gericht wat dat betreft. Ja, absoluut. Morgen dus dat gesprek met demissionair minister Grapperhaus. Uw cliënt die u vertegenwoordigt, Nabil B. Wat hoopt die van dat gesprek? Nou, dat het systeem gewoon verbetert, zodat er voor iedereen goede bescherming is. Voor zijn familieleden, voor zijn gezin, voor hemzelf. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Helder. Ik dank u hartelijk voor dit moment, advocaat Peter Schouten. Sterkte morgen in dat gesprek. De volledige reactie van het Openbaar Ministerie, waar ik al wat punten uit noemde, kunt u lezen op onze website nporadio1.nl. Sluiten we deze uitzending af met onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor het eerst in 3 weken gedaald. Daarmee lijkt de piek van de vierde golf voorbij. Ik ga erover praten met parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Want dit nieuws zal het kabinet ook niet zijn ontgaan. Nee, dat klopt. Toen het nieuws vanmiddag bekend werd, zijn ze meteen bij elkaar gekomen om te bespreken wat er nu moet gebeuren. En er is besloten dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer per direct wordt afgeschaft. Jongeren die nog niet gevaccineerd zijn en dat ook niet van plan zijn en last hebben van corona-gerelateerde klachten, die hebben vanavond gratis toegang tot een landelijk superspread-event in Utrecht met live muziek en met drankjes van Chef Special. De groepsgrootte voor thuisbezoek, Dat wordt minimaal 17. Alle scholen in Nederland gaan morgenochtend weer open met fysiek onderwijs. Dat is voor veel scholen een verrassing, omdat ze eigenlijk nog vakantie hadden. Alle GGD-testlocaties die zullen in stapjes worden afgebrand. En terugkerende vakantiegangers mogen alleen terugkeren naar Nederland via een rood of oranje gebied. Dat zijn de maatregelen als reactie op de eerste daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ja, dankjewel Sjoerd van Breugem in Den Haag. Doe voorzichtig daar. Dankjewel ook Diederik. En, dit is de dag. Dit was dan Dit is de dag voor deze avond. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Fijne avond. NPO Radio 1.